راشال لد آزاد او ارمانو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا راشال لد آزاد او ارمانو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا سنگار سنگار کلسی ما بہار بہار کلسی ما سنگار سنگار کلسی ما بہار بہار کلسی ما دکی زولے کلل سرو گلو پس پر لو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا راشا لیلا د آزاد او ارمانو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا نوی ژوندون آزادی روڑا سکون آزادی نوی ژوندون آزادی روڑا سکون آزادی پشاڑ دشتو کی خوراش پورنگو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا راشا لیلا د آزاد او ارمانو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا کلا کلا شهر خوا خوشبو فضا شهر خوا کلا کلا شهر خوا خوشبو فضا شهر خوا ورتا ملهم شستیرو شندو پوسرو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا راشا لیلا د آزاد او ارمانو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا دلل مزړو باران شا نور د زخمو درمان شا دلل مزړو باران شا نور د زخمو درمان شا مخلص بر اپ ترانو د کاپیرو راشا خوشالو راشا مخلص پر اپ ترانو د کاپیرو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا راشا لیلا د آزاد او ارمانو راشا خوشالو راشا پترانو د بلبلانو او نغمو راشا خوشالو راشا